Okazja. Od 15,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Spada dynamika rejestracji na szczepienia. Rozpoczął się etap zachęcania Polaków, mówi szef kancelarii premiera. Szef rządu skrytykował decyzję unijnego trybunału w sprawie wstrzymania wydobycia w kopalni Turów. Wkrótce na całym świecie ma być wprowadzony podatek dla wielkich korporacji. Ponad 17 milionów 250 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19 wykonano do tej pory w Polsce. Wczoraj podano ponad 420 tysięcy szczepionek. W pełni zaszczepionych jest ponad 5 milionów 220 tysięcy osób. 48% dorosłych Polaków zarejestrowało się na szczepienie, przyjęło pierwszą lub dwie dawki szczepionki, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał jednak, że dynamika rejestracji spada, gdyż osoby najbardziej zainteresowane już się zapisały. Zaczął się taki etap, kiedy musimy główny nacisk kłaść na przekonywanie Polaków. W ciągu ostatniego tygodnia 10 tysięcy osób nie zgłosiło się po drugą dawkę szczepionki. Minister Dworczyk zaznaczył, że nie jest to zjawisko powszechne, bo w ostatnim tygodniu zaszczepiło się około 2 milionów osób. Do tej pory przed drugą dawką każdy pacjent otrzymuje SMS-a przypominającego. Teraz chcemy wprowadzić system taki, że jeżeli ktoś rzeczywiście się nie zgłosi, będzie do niego dzwonił przedstawiciel infolinii i będzie prowadził wywiad, co się stało. W przyszłym tygodniu ruszy specjalna kampania zachęcająca osoby w wieku 16-17 lat do szczepień przeciw COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Żadna decyzja jakiejkolwiek instytucji europejskiej nie może narażać bezpieczeństwa polskich obywateli, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że konieczne jest natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia sporu z Czechami. Szef rządu nazwał tę decyzję niesprawiedliwą, niesłuszną i niespodziewaną. Jestem przekonany, że będziemy potrafili wykazać nasze racje i całą sprawę zakończyć w taki sposób, ażeby przede wszystkim nie narażać zdrowia i życia polskich obywateli ze względu na taką decyzję, która zapadła w Luksemburgu. Władze Czech twierdzą, że kopalnia Turów powoduje obniżenie poziomu wód podziemnych na terytorium tego kraju. Muzeum upamiętniające ofiarę niemieckiego nazistowskiego obozu dla dzieci powstanie w Łodzi. Jest ono bardzo potrzebne. Oprócz pomnika pękniętego serca oraz kilku prac naukowych nie ma upamiętnienia dramatu polskich dzieci w tym miejscu, powiedział rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Nie było większej formy upamiętnienia tego obozu, bardzo specyficznego obozu, do którego Niemcy zwozili polskie dzieci i tam je wręcz torturowali. Były wstrząsające opisy zbrodni na dzieciach, niewolnicza praca, katowane dzieci, głodzone, często doprowadzane do śmierci. Nie możemy pozwolić na to, żeby ta historia dzieci polskich, żeby ona kiedykolwiek była zapomniana. Mikołaj Pawlak przypomniał, że niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi był jedyną taką placówką w tej części Europy, a być może w całej okupowanej przez Niemców Europie. Na brak kultury dyskusji w Polsce i w innych krajach zwrócił uwagę prezydent Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda otworzył finał piątych akademickich mistrzostw Polski debat oksfordzkich. W ocenie prezydenta konieczna jest praca nad lepszym standardem debaty publicznej. Często mówi się, w Polsce brakuje. No proszę Państwa, oczywiście, że brakuje. Ale to nie jest tylko i wyłącznie problem Polski. To jest problem ogólnoświatowy, tak jak problemem ogólnoświatowym jest także spłycenie języka. Chociażby komunikacja za pośrednictwem różnego rodzaju mediów społecznościowych, chociażby fake newsy. Prezydent Andrzej Duda dodał, że debaty oksfordzkie mają tę właściwość, że dyskutanci muszą być przygotowani na używanie argumentów, z którymi czasem mogą się nie zgadzać. Porozumienie w sprawie globalnego podatku dla wielkich korporacji, zapowiedział minister finansów Niemiec. Reformie podatkowej sprzeciwiały się dotychczas Irlandia i Luksemburg. Po spotkaniu z ministrami z innych państw strefy euro wicekanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił o prawdziwym przełomie w sporze wokół jednolitego podatku. Niektórzy partnerzy stawiali opór, lecz dzięki wsparciu prezydenta USA Joe Bidena jest szansa na porozumienie na poziomie globalnym już w połowie roku, oświadczył minister finansów. Wcześniej agencje informowały, że Joe Biden zaproponował minimalną stawkę podatkową na poziomie 15%. Była to odpowiedź na przedstawiony ostatnio przez Komisję Europejską projekt reformy przewidujący jednolite zasady odprowadzania podatków przez wielkie globalne koncerny. Sprzeciw wyrażały dotąd głównie takie kraje jak Luksemburg i Irlandia, czerpiące wymierne korzyści z przyciągania intratnymi schematami podatkowymi. Jasne przepisy w tej sprawie zapewnią wreszcie bardziej sprawiedliwy podział praw do opodatkowania między państwami naszej wspólnoty, zaznaczył Olaf Scholz. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

the earth around me to make my bed, and all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? Wysokie nagrody pieniężne mają przekonać Amerykanów do szczepień przeciwko COVID-19. Pionierem w tej kwestii było Ohio. Teraz w taki sam sposób swoich mieszkańców zachęca Nowy Jork i Maryland. Z nami Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Z jaką częstotliwością będą organizowane takie loterie? Jakie kwoty są do zgarnięcia? To podkreślę, że dotyczy poszczególnych stanów, bo to właśnie lokalne stany mogą tutaj sobie nakładać własne przepisy w tej sprawie i zachęcać mieszkańców właśnie do szczepienia się. W zeszłym tygodniu gubernator Ohio ogłosił, że przez 5 kolejnych tygodni w każdą środę dla wszystkich zaszczepionych w tym regionie czeka do wygrania w sumie 5 milionów dolarów. I właśnie już w poprzednią środę było pierwsze losowanie. I to dotyczy osób, które ukończyły 18 lat zwyż. Ale to nie koniec, bo osoby niepełnoletnie, które przyjmą w Ohio preparat przeciwko COVID-19, mamy tutaj na myśli osoby poniżej 18 roku życia, mają szansę otrzymania bezpłatnego czesnego na dowolnie wybranej przez siebie stanowej uczelni. I to nie tylko opłacenie nauki, bo również stan opłaci wówczas zakwaterowanie i wyżywienie. A proszę mi uwierzyć, że szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych jest bardzo drogie i to w sumie będzie koszt kilkuset tysięcy dolarów w sumie. Tak więc też pokusa nie do odparcia, można powiedzieć. Pieniądze tutaj na loterię pochodzą z funduszów federalnych przyznanych przez rząd stanowi Ohio na walkę z koronawirusem. Posłuchajmy gubernatora Ohio, Mike'a DeWina. Nie ma teraz nic ważniejszego dla Ohio jak wygranie z pandemią. To wiąże się przecież z ochroną życia naszego lokalnego społeczeństwa, dlatego musimy się zaszczepić. Ta kampania związana z loterią w Ohio pomogła zwiększyć szczepienia wieku przede wszystkim od 18 lat o 28%, odkąd pomysł ten został ogłoszony. Również w stanie Nowy Jork liczba szczepień zaczęła spadać, bo w wielu regionach tutaj Stanów Zjednoczonych liczba szczepień spada i szczepionek jest więcej niż chętnych. I to niepokoiło władze i dlatego zdecydowano się, żeby nagroda pieniężna mogła dać dodatkowy impuls do tutaj szczepienia. Nowojorczycy, którzy zostaną zaszczepieni w przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku, otrzymają los na loterię, w której będzie można wygrać w sumie 5 milionów dolarów, mówi gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo. Posłuchajmy. To jest sytuacja, gdzie każdy wygrywa. W naszej loterii w co dziewiątym kuponie można zainkasować jakieś pieniądze, a najwyższa stawka to milion dolarów, ale już przyjęcie samej szczepionki jest przecież zwycięstwem. I myślę, że nie sposób się tutaj nie zgodzić z gubernatorem Nowego Jorku. Z okazji tutaj właśnie tego, że niestety coraz mniej osób tych od 18 roku do 31 w Stanach Zjednoczonych się szczepi, to z kolei w Maryland każdy mieszkaniec, który podda się szczepieniu, będzie miał szansę wygrać codziennie 40 tysięcy dolarów. Takie losowania przeprowadzane będą przez najbliższe 40 dni, a w lipcu losowana w Maryland będzie z kolei główna nagroda wśród zaszczepionych, która wyniesie 400 tysięcy dolarów. W tym przypadku w sumie do zgarnięcia w Maryland będą 2 miliony dolarów. I przypominamy, że przy takich wysokich nagrodach pieniężnych, aby kwalifikować się do losowania, trzeba mieć ukończone 18 lat. A w tej chwili ponad 60% dorosłych Amerykanów zaszczepionych jest przynajmniej jedną dawką przeciwko COVID-19, a Biały Dom aktywnie promuje właśnie akcję szczepień w całym kraju i ma nadzieję, nadzieję, że do 4 lipca 70% dorosłej populacji przynajmniej jedną dawką preparatu COVID-19 będzie zaszczepiona. Czemu wspomniałem o 4 lipca? Bo w tym dniu wypada tutaj bardzo ważne święto niepodległości. Ale czym oprócz pieniędzy władze zachęcają do szczepienia? Bezpłatne wejściówki do parków rozrywki, darmowa pizza, frytki, pączek, piwo gratis, udział w losowaniu stypendiów właśnie na studiach, miejscówka w lepszym sektorze podczas wydarzeń sportowych i to nie konkurs właśnie z nagrodami, tylko zachęta do tutaj szczepienia się w Stanach Zjednoczonych. I co ciekawe, słyszałeś kiedyś, Piotr, festiwal Lollapalooza w Chicago muzyczny? Nie, absolutnie. Jeden z największych, najważniejszych na świecie, dziesiątki tysięcy ludzi, kilka scen, najlepsi artyści z całego świata, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, i mnóstwo fanów z całego świata zwykle do Chicago przyjeżdżało na kilkudniową imprezę. Ona w zeszłym roku ze względu na pandemię została odwołana. Kilka dni temu władze Chicago poinformowały, że po raz kolejny tutaj Lollapalooza się odbędzie po rocznej przerwie. To wszystkich ucieszyło, ale jest jeden warunek i to jest właśnie zachęta, aby się młodzi szczepili, bo każdy zostanie wpuszczony. Oczywiście trzeba wcześniej kupić bilet, co też nie jest proste, ale warunkiem jest, że każdy zostanie wpuszczony, jak pokaże w pełni właśnie to, że przyjął preparat przeciwko COVID-19, przynajmniej na 2 tygodnie przed imprezą. Też myślę, że ciekawy pomysł. Proszę Państwa, my zachęcamy do tego, by zadzwonić na infolinię 989 i zapisać się na szczepienie, bo z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że tempo rejestracji ewidentnie maleje. Ministerstwo zapowiada, że także będzie prowadzić projekty mające na celu zwiększenie liczby szczepień. Kto wie, może i w Polsce będzie loteria. To był Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję, kłaniam się nisko. A teraz w programie trzecim Kwiat Jabłoni. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok. obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. To był Kwiat Jabłoni. O poranku nie może zabraknąć też Henryka Sednera, który dzisiaj zajmie się noclegami piechurów, a nieco później sprawdzimy, na co warto zwrócić uwagę w kinie. Down on Bowery they lose their ball eyes and their lip mouths in the night. And stumbling through the street they say, sir, do you got a light? And if you do, then you're my friend. And if you don't, then of any sort, then please don't go. Ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. No i Paryż w piosence też nam się pojawił. Deszczowy. 29 minut pozostało do 8. A u nas dziś przelotne opady deszczu i burze wystąpią zwłaszcza na Mazowszu, na Kujawach oraz na Pomorzu. Przelotny deszcz także w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Mazowszu, 16 na Śląsku i na Podlasiu. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam nawet 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Whenever I'm down, Farmada w Trójce, a przed nami Henryk Sytner, który wybrał się na biwak i rozmawia z użytkownikami kamperów. Wielu z nich, mimo początkowych wątpliwości, pokochało taką formę podróżowania i nocowania dosłownie od pierwszego wejrzenia. Medal dla każdego. Wędrówki są rzeczą przyjemną, ale gdzie tu zanocować? To pytanie spędza sens powiek niejednemu turyście, który nie zarezerwował sobie noclegu. A perspektywa spania na trawce pod drzewem nie każdemu się uśmiecha. Wyjściem z sytuacji jest kamper lub przyczepa kempingowa. Wygodnie i o miejsce nie trzeba się martwić, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Mamy dwa palniki i tutaj spokojnie można i herbatkę zrobić i sobie jakieś, czy jajecznicę, czy nawet obiad w sumie można gotować. Wszystko można. Jesteśmy niezależni, mamy prysznic, łazienkę, wszystko, dwie sypialnie, także w zupełności to nam wystarczy. Na tyle, na ile jest to możliwe, żeby nam ułatwić życie. Producenci już tak udoskonalili te wszystkie rzeczy, myśmy byli przerażeni wielością szafek. Myśmy nigdy nie brali na wakacje tyle rzeczy, co w tym roku, mówiąc szczerze. Łącznie z tym, że nawet parę szafek nam zostało wolnych. W domu nie mamy żadnych ciuchów, niczego, po prostu wszystko wozimy ze sobą. Także mówiąc szczerze, pół dobrego mieszkania wyjechało razem z nami. Do tej pory żeśmy inaczej spędzali czas, zawsze gdzieś w jakichś pensjonatach, hotelach, teraz pierwszy raz. Ale mówi, tak mąż mnie w sumie namówił, bo mi by to do głowy oczywiście nie przyszło, jestem za wygodna. Ale muszę przyznać, że mi się to podoba. W czasie wakacji to człowiek staje w jednym miejscu, albo nad morzem, albo w górach. My jesteśmy wszędzie. Jak nie podoba nam się pogoda, powiedzmy, no nie podobała nam się w Częstochowie, przyjechaliśmy do Warszawy. Nie podoba nam się nad morzem, możemy jechać w góry. Nie jesteśmy ograniczeni niczym. Możemy targać ze sobą jedzenie, jakie chcemy. Mamy pościel, no praktycznie wszystko, prąd, no nie ma problemów z niczym. Zauważyłem, że z dziećmi wędrujecie. No jest to wygodne i bardzo przyjemne. I odpowiada nam. Dostarcza dużo rozrywek, no mamy co robić i nie nudzi się, tak jak w zwykłych pojedynczych miejscach. To

program Trzeci Polskiego Radia i zapraszamy na weekend. A jeszcze obserwacja słuchacza w sprawie chrabąszczy, które z majowych stały się czerwcowymi. Właśnie widziałem niedawno, szedłem na chodniku, więc one żyją, gdzieś się pojawiają, ale faktem jest, że w dzisiejszych czasach to jest ich zdecydowanie mało. One wręcz zderzały się z człowiekiem, a dzisiaj no, pojawiają się, ale to chyba sprawa chemii w rolnictwie. A może nie chemia, tylko dudki w tym roku mają wyjątkowy apetyt. Przypominam, że to ten ptak upodobał sobie chrabąszcza jako swój pokarm. 16 minut pozostało do 8. Ponownym otwarciu kin do swojej normalnej działalności powracają również, proszę Państwa, kluby filmowe. Fajny film. Interesujące propozycje filmowe znajdą dla siebie w ten weekend również mieszkańcy Białegostoku. Z Adamem Radziszewskim z Podlaskiej Akademii Kultury, działającej przy Białostockim Ośrodku Kultury, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Nie udało się zrealizować niektórych pomysłów pod koniec zimy. Jest szansa na to, by zrobić to teraz i już w tradycyjnych kinowych warunkach, tak? Tak, wracamy do dłuższej pracy i w kinie, no i jeżeli chodzi o kluby filmowe, także mam nadzieję, że ten stan już potrwa. Podlaska Akademia Kultury ma swoją filmową propozycję już na ten weekend, na jutro. Co to będzie? To będzie film Supernowa w reżyserii Bartosza Kruchlika, jego pełnometrażowy debiut fabularny. Obsypany nagrodami absolutnie, nie bez powodu. Tak, tak, oczywiście, bo to jest bardzo ciekawa propozycja. Bardzo uniwersalna historia trzech mężczyzn. Jedno zdarzenie. Na jednej drodze spotykają się ludzie ze wsi, gdzie zdarza się coś, co zmienia akurat ich życie. W dużej mierze przypadek, przeznaczenie mówi o losach akurat nas wszystkich. Film trochę utrzymany w stylu Wojciecha Smarzowskiego, może nawet Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie pokazuje tą społeczność pigułce. Supernowa Bartosza Kruchlika, ale nie tylko sam film państwo proponują, prawda? Tak, bo na spotkaniu Podlaskiej Akademii Kultury w kinie Forum 23 maja będzie reżyser tego filmu Bartosz Kruchlik, z którym się już umawiałem kilkakrotnie wcześniej, z tym, że przez pandemię nie mogło dojść do spotkania. No i wreszcie myślę, że widzowie Podlaskiej Akademii Kultury będą mogli nie tylko obejrzeć film, ale również porozmawiać z reżyserem. No jest wielkie zainteresowanie po tym okresie, gdzie nie było dostępu do kina. Myślę, że ten film jest po prostu filmem wielkim. Akurat jak na debiut, to trzeba powiedzieć, że to jest dzieło bardzo udane. Pierwszy ze wznowionych pokazów już jutro, ale niedługo później zapraszam państwa widzów z Białegostoku na kolejny seans. Zresztą też już dawno planowany i mający z Białymstokiem wiele też wspólnego, prawda? No tak, to jest film Doktor Murek, w którym występuje Nora Ney, białostoczanka. Bo to jest ten stary film Doktor stary Murek, film, tak, Juliusza Gardana. Tak, tak, z 1939 roku. To była ostatnia rola Nory Ney, która występowała w wielu filmach akurat okresu przedwojennego, no, była wielką diwą ekranową, porównywana była z Jadwigą Smosarską. W tym roku mija 115. rocznica urodzin Nory Ney, no i ta projekcja filmu Doktor Murek jest poświęcona tej osobie. Nora Ney, dodajmy, pochodziła z okolic Białegostoku. Tak, to jest miejscowość Sielachowskie koło Wasilkowa, to jest praktycznie w tej chwili na obrzeżach Białegostoku. Jak historycy kina dopowiadają, z Białegostoku przez okno uciekła Nora Ney do Warszawy, do szkoły filmowej Wagińskiego, no i tam rozpoczęła karierę filmową już w Warszawie, między innymi występowała razem z Eugeniuszem Bodo. Nawet łączono akurat, że był romans między Eugeniuszem Bodo a Norą Ney. To jest wielka postać w Białymstoku, nawet od niedawna jest ulica Nory Ney. To powiedzmy jeszcze, kiedy Doktor Murek i gdzie? Doktor Murek będzie 27 maja o godzinie 17.30 w kinie Forum, oczywiście w Białymstoku. Z Adamem Radziszewskim z Podlaskiej Akademii Kultury rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 9 minut pozostało do godziny 8:00. To jeszcze może powróćmy do tematu chrabąszczy, które ewidentnie wywołały dyskusję. A może chrabąszczy wprowadziły sobie same taki lockdown chrabąszczów? Bo nie podoba im się to, jak zarządzamy przyrodą i naturą, jak traktujemy to. Ciekawe. Niedawno oglądałem film przyrodniczy, proszę państwa, w którym narratorem jest David Attenborough. Film opowiada o tym, jak świat zmienił się pod wpływem lockdownu i pewne jest, że w wielu miejscach przyroda odetchnęła z ulgą. Był opis jakości powietrza przed pandemią i w czasie lockdownu podany na przykładzie pewnego hinduskiego miasteczka. Oczywiście ta masa zawiesista wisiała sobie w powietrzu, ale kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, to nagle okazało się, że z odległości kilkudziesięciu kilometrów wyłonił się piękny obraz, a mieszkańcy tego hinduskiego miasteczka zobaczyli góry. W sprawie chrabąszczy i w sprawie kamperów także 22 i 7 trójek. For you, babe, I couldn't find the door, couldn't even see the floor, I'd be sad and blue, if not for you. If not for you, babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light shining through, but it would not be new if not for you.